Nie błyszczę złotem, czasem błysnę rozumem. Ja to swój największy fan, sam zapraszam się na numer. Mam duży szacunek do linijek majstersztyków. Jak nie wiesz, o czym mówię, to nie znajdziesz ich w piórniku. Robię dużo krzyku, o coś, a nie o nic. Piszę hymny ulic, płyty złocą się na Olis. Elvis mych okolic, więc love mi tender kiciu. Jak Picasso rzeźbie, to co mi niezbędne w życiu. Hajs i szacunek, praca i efekty. Jak na chwilę znikam, to zaraz powracam lepszy. I mam nowe rzeczy, które ziomek musisz mieć. Text, beat, scratchy, bez przypołowy mecz. Szukam wzdłuż i wrześ, wprzód i wstecz. Yo, melodii i słów, byś to nucił też. Puścił gdzieś, w obieg niech dowie się, kto nie wie, że ero to serum, wielu może być w potrzebie. W zaledwie rapu, który bardziej brzmi jak rock. Robię rzeczy świeże, także rap grę wbijam w szok. I wbijam wam na blok, jak kiedyś łódź browary. Tylko tym razem z rapem, że masz w całym pionie ciary. Nie błyszczę przykładem, nie błyszczę portfelem. Mam tylko trochę marzeń i uliczny intelekt. Swój własny interes i nie zawsze mną kieruje zysk. I właśnie w tym dostrzegam błysk. Nie błyszczę przykładem, nie błyszczę portfelem. Mam tylko trochę marzeń i uliczny intelekt. Swój własny interes i nie zawsze mną kieruje zysk. I właśnie w tym dostrzegam błysk. Nie błyszczę jak gwiazda, niepotrzebny mi ten status. Sam sobie udowadniam, kto jest kurwa mistrzem rapu. Robię głośne rzeczy cicho, jak szare eminencje. I czuję, że to ważne, kiedy skupiam twą atencję. Bielański MC, trochę haker i włamy was. Bo ci wjeżdżam z tym na chatę i komputer, gdy nagrywam potem. Kradnę serca i właściwie tyle umiem. Staram się stworzyć coś, co chwilę nie zginie w dumie. Pamiętasz miliard rozumie, to miałem 3 lata temu. Tak zainwestowałem, że dziś kapie mi stan diemu. Łapię więcej tlenu, coś jak wiatr w żagle. I oby nie było więcej wersów o tym, jak upadłem. Idę na top i wie to, kto na rapie zna się. I nie chodzi o klops, czy czas na karcie na czasie. Chodzi o szerszy obraz, który każdy mój fan widzi. Że gdybym nie mógł mówić, rozpierdalałbym na migi. Nie błyszczę przykładem, nie błyszczę portfelem. Mam tylko trochę marzeń i uliczny intelekt. Swój własny interes i nie zawsze mną kieruje zysk. I właśnie w tym dostrzegam błysk. Nie błyszczę przykładem, nie błyszczę portfelem. Mam tylko trochę marzeń i uliczny intelekt. Swój własny interes i nie zawsze mną kieruje zysk. I właśnie w tym dostrzegam błysk. Prophesize, putting words to rhythm, hustle about. It's what I give 'em.